Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur Külliyatı'ndan, Sözler isimli kitabından 23. sözü okumaya devam ediyoruz. Üstadımız bu risalede insanın iman ile insan olduğunu, hatta insanın iman ile sultan olduğunu anlatıyor. Eğer iman etmezse yaşayacağı pek çok problemin iman ile avantaja dönüştüğünü bize gösteriyor, anlatıyor. Şimdi okuyacağımız kısımda da insanın bütün duygu ve kabiliyetlerinin iman istikametinde değerlendirilmesi, kullanılması konusunu anlatacak. Evet, insan için gerçek gelişme ve yükseliş, insana verilen kalp, sır, ruh, akıl, hatta hayal ve daha başka kabiliyetlerin yüzlerini ebedi hayata faydalı olacak şekilde salih amellere, salih işlere çevirmektedir. Altın değerindeki bu cümleyi müsaadenizle tekrar okuyorum. Evet, insan için gerçek gelişme ve yükseliş, terakki, insana verilen kalp, sır, ruh, akıl, hatta hayal ve daha başka kabiliyetlerin yüzlerini ebedi hayata faydalı olacak, ebedi hayatı kazandıracak şekilde salih işlere, salih amellere çevirmektedir. Gerçek gelişme, gerçek yükseliş böyle olur. İbadete, Allah ile münasebete ve bugün özellikle hizmete, insanlığa hizmete, dine hizmete, bütün kabiliyetlerimizin, istidatlarımızın yöneltilmesi, çevrilmesidir. Aklımız var. Aklımızı Cenab-ı Hakk'ı tanıma istikametinde kullanmalıyız, kullanacağız. Tefekkür, tabiat üzerinde düşünerek, tabiattan Allah'a yol bulmak, eserden müessire, yani bir işi yapan, bir işi görüp o işi yapan zata doğru bir yol bulmak, bir fikir silsilesiyle Cenab-ı Hakk'a ulaşmak, tefekkür, gayet geniş bir caddedir ve aklın yoludur. Kalbimizi de yine Allah'a ve hizmete çevireceğiz. Keza aklın da hizmet için çalıştırılması lazım. Bütün kabiliyetiyle, efendim bütün güzelliğiyle, haşmetiyle aklın insanlığa, İslamiyete hizmet yönünde kullanılması lazım. Kalbimizi ve duygularımızı böyle kullanacağız. Kalbin Allah'a seyahat yönünde kullanılması çok geniş bir hadisedir, hakikattir. Bunu eskiden tasavvuf hayatını efendim bize anlatan kitaplar ve sevgili büyüğümüzün Kalbin Zümrüt Tepeleri isimli kitapları bu konuyu gayet güzel anlatıyor. Kalp ile Allah'a nasıl gidilir? Kalbin latifeleri, duyguları ile Allah'a nasıl gidilir? Ve yine aynı kalp ile nasıl hizmet edilir? Aynı duygular hizmet yolunda, insanlığa hizmet yolunda nasıl kullanılır? Hayal bile, hayal katiyen küçük görülemeyecek, fevkalade büyük bir duygudur. Çünkü öyle zannediyoruz ki insanlardan başka hiçbir mahlukun böyle hayal gibi bir gücü, bir kuvvesi yoktur. Cenab-ı Hakk'ın büyük ihsanıdır. Bunun, bu hayal gücünün gerek Allah'ı tanımakta, gerek ahireti tanımakta, öğrenmekte, gerek hizmet etmekte fevkalade istifade edeceğimiz özellikleri vardır. Kahramanlık duygusu insanın bir özelliğidir. Bu kahramanlığını insan gerek ibadette, gerek hizmette kullanabilir. Sabır insanın bir özelliğidir. İşte sabır, merak, ciddiyet, ihlas, samimiyet, fedakarlık, dert etme, bir konuda dertlenme, şevk, yönetme kabiliyeti hatta, organize etme, planlı hareket kabiliyeti. Bunlar da birer kabiliyettir. Liderlik kabiliyeti, özelliği vardır bazı insanlarda. Bunlar da, yani 3-5 kişiyi, 5-10 kişiyi mesela yönetip güzel bir yöne sevk etme kabiliyeti varsa, bunu da ve sonra taklit, yani kimisinde liderlik olduğu gibi kiminde de taklit kabiliyeti var. O da o kabiliyetini, gıpta kabiliyetini, damarını, inat damarını hatta, ısrar damarını, takip fikrini, korkusunu, korkularını, tamah, sevgi, şefkat, kazanma hırsı, yarış duygusu, küçük düşme korkusu, önde görülme hevesi, hatta riya, riyakarlık bile Allah yolunda kullanılıp ihlasa çevrilebilir. Eğer Allah yolunda riya bile kullanılsa, Allah o riyayı ihlasa çevirir, tebdil eder. Bu konuların her birisi gayet geniş. Üstadımız diyor ki mesela bu dert etme, dertlenme konusunda, eğer insan kendi dertleriyle uğraşır durursa, o hale gelir ki kendinden başkasını görmez ve kendi dertleri içerisinde boğulur gider. Gözünde her şeyi büyütür ve efendim her derdini katlar, kaç katlı derdin altında ezilir. Ama enesini değil de, enaniyetini, benliğini değil de, hizmetini, insanlığı, insanları düşünmeye başlarsa, düşündüğü dairenin genişliği ölçüsünde insan gayet güzel ufuklarda seyahat eder ve kendisini unutur. Mutluluğa koşar. Mesela bu böyledir işte. Dertlenmeyi bile, kendini dert etme, kendi problemleriyle uğraşma yerine, kendi problemlerini çabuk aşıp Allah yolunda Allah'ı dert etmek, Allah'ı, Peygamber Efendimiz'i, Kur'an'ı insanlara anlatma konusunu dert etmek bir fazilettir. Şevk. Şevki insan dünya yolunda da kullanabilir. Basit, adi menfaatler yolunda da kullanabilir. Bütün şevkiyle, gayretiyle bunlara koşabilir. Kur'an-ı Kerim'de şevkle koşan atlar ve develer bize misal veriliyor. Ayaklarından, tırnaklarından kıvılcımlar saçarak, tozu dumana katarak, sabahın erken saatlerinde yollara düşen hayvanlar bize misal veriliyor. Şevk anlatılıyor bize. Ve Allah için, Allah'a doğru, Allah yolunda böyle bir şevkle, yani ayaklarından kıvılcımlar saçarak öylesine, eğer arabayla gidiyorsa öylesine şevkle, gayretle Allah yolunda çabalamayı anlatıyor. Ama ne yazık ki diyor Kur'an-ı Kerim, bir takım insanlar kafirler için, kafirleri kastederek, onlar verimsiz topraklar, çorak topraklar gibi, yağmuru kabul etmeyen, yağmuru emmeyen, içine almayan, alsa bile bir şey bitirmeyen çorak topraklar gibi maalesef. İşte insan şevki de Allah yolunda kullanabilir. Ahiretini kazanma istikametinde kullanmalıdır. Birçok şevk kahramanı var. Birçok dert kahramanı var. Allah'ı, ahireti ve hizmeti dert eden insanlar. Bütün kabiliyetlerini, planlı hareket kabiliyetini, efendim taklit kabiliyetini, işte gıptasını, inadını, ısrarını, takip fikrini, hatta korkularını ve tamahlarını Allah için, ahiret için harcamak. Bütün mesele bu. Bu insanı, eğer bütün bu duygularını aynı istikamette beraberce çalıştırabilirse, fevkalade bir yükselme trendine ulaşır. İnsan yükselir. Yok, eğer tabii Allah muhafaza eylesin, duyguların biri yükselmeye, birisi alçalmaya, aşağı çekerse insanı, ve hele hele duyguların pek çoğu insanı aşağı doğru çekerse, yani yarışma duygun var, dünyada yarışıyorsun, dünya konusunda. Mal, mülk konusunda yarışıyorsun. Hırsın var, kazanma hırsın var. Sırf kendin için, menfaatin için ve sırf birkaç kişi için, akraba çevren için hırslanıyorsun. Hatta sırf nefsin için hırslanıyorsun. Bu çok adi, çok basit. İşte değerli kardeşlerim, bütün bu duygularını Allah ve ahiret için ve insanlık hesabına çalıştırabilen, bütün parçaları aynı istikamette çalışan araba gibi, insanı uçar gibi hedefine doğru götürür. Âli hedeflere, yüksek hedeflere ulaştırır. Dünyevi maksatlar bile biliyorsunuz, başarılı insanlara sorulsa ciddi şey yaptıkları görülüyor. Onların da takip fikriyle, planlı çalışmakla vesaireyle, şevkle çalıştıkları, Allah ve ahiret için ve insanlığa hizmet yönünde de bütün duygularımızla beraber. Şimdi bütün duygularımızı biz böyle gözden geçirmeliyiz. Evet. Şefkati nerede kullanıyoruz? İnadı nerede kullanıyoruz? Israrı nerede? Korkuyu nerede kullanıyoruz? Böyle baktığımız zaman kendimizi kontrol edebiliriz. Gerçek yükseliş budur. Yoksa ehli dalaletin bir yükseliş, bir gelişme zannettikleri, dünya hayatının insanı ilgilendiren, ilgilendirmeyen bütün inceliklerine girmek ve zevklerin her çeşidini, hatta en adi, en pis zevkleri tatmak için bütün o kıymetli latifelerini, aklını, kalbini, duygularını, latifelerini, az önce saydığımız pek çok efendim hissiyatını hep bu yönde, bu adi menfaatler ve adi geçici fani zevkler istikametinde kullanırsa, o zaman kalp ve aklını bedenin hizmetine vermiş olur ki, böyle yaparsa ve aklını nefsine hizmetçi yaparsa, aklını bedenine hizmetçi yaparsa, bakın beden akla hizmetçi olacaktı, beden kalbe hizmetçi olacaktı, bedenimiz bir binek gibi, bir binek gibi bizim âli menfaatlerimiz için, âli hedeflerimiz için bize hizmet edecek, yardımcı olacaktı. Halbuki bu işi tersine çevirip biz yüksek kabiliyetlerimizi bir hayvan derecesine indirerek bedenin hizmetine versek, o zaman o yükselme değil, evet, fevkalade bir düşüştür. İşte insan bu açıdan fevkalade yüksek maksatlara, hedeflere yükseliş ile gayet adi çukurlara düşme arasında efendim yolculuk yapabilen bir varlık. Şu hakikati hayali bir temsilde şöyle gördüm diyor üstadımız. Ben büyük bir şehre giriyorum. Baktım ki o şehirde büyük saraylar var. Bazı sarayların kapısına bakıyorum, gayet şenlikli, parlak, bir tiyatro gibi, dikkatleri kendine çeken, herkesi eğlendiren bir çekicilik vardı. Dikkat ettim ki, o sarayın efendisi kapıya gelmiş, köpekle oynuyor ve oynamasına yardım ediyor. Hanımlar, yabancı gençlerle tatlı sohbetler ediyorlar. Hanımlar ama sarayda esasen görevli, işleri olan hanımlar, işlerini bırakıp aşağı gelmişler, yabancı gençlerle tatlı sohbetler ediyorlar. Yetişmiş kızlar da, onlar da birçok görevleri var, işlerini bırakmışlar. Çocukların oynamasını tanzim ediyorlar. Kapıcı da, yine o da görevini bırakmış, adeta böyle gerek o sarayın efendisine, gerek diğer efendim hanımlara, herkese karşı bir komutan vaziyetini, kumandan vaziyetini takınmış, bir aktör tavrını almış, onları yönetiyor gibi. Kapıcı yönetici olmuş. O vakit anladım ki o koca sarayın içerisi bomboş. Bütün nazik, önemli vazifeler bırakılmış. Ahlakları bozulmuş ki kapıda bu şekli almışlar. Evet, her şey tersine dönmüş. Sonra geçtim. Bir büyük saraya daha rast geldim. Gördüm ki kapıda uzanmış evine sadık bir köpek ve kaba, sert, sakin bir kapıcı ve sönük bir vaziyet vardı evin önünde. Merak ettim. Niçin o öyle, bu böyle? İçeriye girdim. Yani diğer sarayla karşılaştırıyor. Öbüründe şenlik, zahiren kapı önünde bir şenlik var, içi bomboş. Bunun ise kapısında bir sakinlik, sükunet var ama içerisi şenlikli. Neden o saray öyle, bu saray böyle dedim. İçeri girdim, baktım ki içerisi çok şenlik. Yani dışı sakin olan sarayın içerisinde şenlik var. Daire daire üstünde saray halkı ayrı ayrı nazik vazifelerle meşguller. Birinci dairedeki adamlar sarayın idaresini, tedbirini görüyorlar. Mutfak orada. Temizlik işlerini görenler orada. Tesisatı kontrol edenler orada. Sarayı korumakla görevli olanlar orada. Evet, giriş katında veya aşağıda. Onlar ilk basamakta yerlerini almış, hizmet ediyorlar. Onun üstündeki bir dairede kızlar, çocuklar ders okuyorlar. Eğitim, öğretim alanı orası. Gayet güzel. Mektepler, kurslar orada cereyan ediyor. Daha üstünde hanımlar, gayet latif sanatlar, güzel nakışlarla iştigal ediyorlar. Herkes işine bakıyor. İşini icra ediyor. Öğrendiği, bildiği şeyleri yapıyor. Verimli. En yukarıda, en üst katta efendi, padişahla haberleşerek, halkın huzur ve rahatı için ve kendi kemalatı ve terakkiyatı için özel ve yüksek vazifelerle herkes meşgul, meşgul oluyorlar. Ben onlara görünmediğim için bana yasak demediler, gezebildim. Sonra çıktım baktım, o şehrin her tarafında böyle iki çeşit saraylar var. Sordum, dediler, o kapısı şenlik ve içi boş saraylar. Kapısında şenlik var, herkes oynuyor gibi ama içi boş saraylar kafirlerin ileri gelenlerindir ve ehli dalaletindir. Evet, yolunu kaybetmiş insanlar, hidayetten nasipsiz insanlar. Diğerleri namuslu Müslüman büyüklerindir. Sonra bir köşede bir saraya rast geldim. Üstünde Said ismini gördüm. Merak ettim. Daha dikkat ettim. Bana suretimi, resmimi üstünde gördüm gibi geldi. Büyük bir hayretle bağırarak uyandım. Aklım başıma geldi, ayıldım. İşte o hayali gerçeği sana tabir edeceğim. Allah hayretsin. O sarayların her biri bir insandır. Allah Allah. Ne kadar enteresan. Bakın. Binalar, saraylar, insan. İnsandır. O şehir ise insanların toplumu. Hani şehirde çok bina var ya, çok insan var demek. Şehir toplum hayatı demek. Binalarda insan demek oldu. Demek ki çok binanın olduğu yer rüya veya hayal veya keşif aleminde böyle görünüyor. Şehir hayatı, medeni hayat, medeni dünya. O saraylarda yaşayan insanlar, şimdi saraylar birer insan olduğuna göre içine bakıyoruz, sarayların da içinde yaşayan insanlar var. İşte sarayların içinde yaşayan, çalışan insanlar, insandaki göz, kulak, kalp, sır, ruh, akıl gibi ve daha işte belki 50-100 duygu sayılabilir. Yani merak gibi, şefkat gibi, sevgi gibi, inat gibi, ısrar gibi, pek çok duyguları burada sayabiliriz. İşte bunlar nefis ve heva ve kuvve-i şehviye denilen bedensel iştihalar ve kuvve-i gadabiye gibi insanı koruyan, muhafaza eden, hizmetini gören şeylerdir. Sarayda bunlar çalışıyor. Demek benim vücudum bir saray ve bu sarayda organlarım, duygularım, kalp göz gibi, el ayak gibi organlarımla pek çok manevi duygularım çalışıyor, hizmet ediyorlar. Kimisi hizmetçi, kimisi efendi, kimisi de iş gören beyler, bayanlar. Her insanda bulunan latifelerden her biri, her bir latifenin ayrı ayrı ubudiyet vazifeleri var. Çok enteresan, çok güzel bakın. Akıl bir latife, bir kabiliyet ise, aklın kaç ünitesi varsa hepsinin ayrı ayrı ubudiyeti ve vazifesi var. Hesap yapmak ayrı bir şey, hafıza ayrı bir şey, hayal ayrı bir şey, zeka ayrı bir şey, her birinin ayrı bir vazifesi ve ayrı bir ubudiyeti var. Evet, ayrı ayrı tatları var. Dilimizin ayrı ayrı tadı var, gözümüzün başka tadı var. Gözümüz başka bir tat alıyor. Dilimiz ayrı bir tat alıyor. Acıları da böyle. Her birinin ayrı da acısı var. Hissettiği acılar var. Rahatsızlığı var ve ibadeti var. İnsan olarak vazifemiz bütün organlarımızla bir tabur gibi, bir ordu gibi, bütün duygularımızla, bir fabrika gibi, bütün makinalarımız, cihazlarımızla aynı istikamette Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmak ve salih ameller ile insanlığa hizmet istikametinde çalışmak, işte bu bizi fevkalade yükseltebilecek, Rabbimizin rızasına ulaştırabilecek, bizi gerçek insan edecek bir çabadır, bir istikamettir. Her bir organın, her bir duygunun ayrı bir ubudiyeti, kulluğu var, şükrü var, zevki var, efendim acısı, ıstırabı var. Nefis ve heva, kuvve-i şehviye ve gadabiye bir kapıcı olacak. Onlar evi bekleyen bir köpek olacak veya bir hizmetçi kapıcı olacak. Onlar orada hizmet edecek. Yani midenin yeri orası. Şehvetin, iştihaların yeri orası. Yüksek latifeler, akıl, kalp ve daha pek çok duygularımız nefis ve hevaya hizmetçi olmayacak. Hizmetçi olursa, onlara hizmet ederse, asıl görevlerini unuturlarsa bu elbette sukuttur. Yani bir düşmedir, bir aşağıya gidiştir. Terakki değildir, yükselme değildir. Diğer yönlerini sen tabir edebilirsin. Şimdi ise değerli kardeşlerim, görüyoruz ki toplumda herkes birbiriyle bütün kabiliyetlerini sırf dünyaya, sırf zevklerine ve bedensel hazlarına çalıştırma yönünde bir yarışa kapılmış gibi. Bu toplumun yükselişi değil, alçalışıdır. Buna dikkat etmek lazım. Sonu iyi olmaz bu gidişin. Değerli kardeşlerim, dersimize bugün burada son veriyoruz. Yarın aynı saatte dersimize 23. sözü okumaya devam edeceğiz.